کیا کافر کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کافر کو ایمان کی دعوت دی جائے، اگر بالفرض کسی نے کافر کو نماز کی دعوت دے بھی دی تو یہ کفر نہیں ہے، اس کی تفصیلی بحث اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب